यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 4 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं जो ये बात कहता हूँ खूब ध्यान दे और सुना आप लोग कि परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। इसमें प्राय लोग कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये जगह जगह मैं आवाज सुनता हूँ। इसमें मेरा मतभेद है। अंतःकरण की शुद्धि कहाँ काम आती है? जहाँ क्रिया की सिद्धि होती है। कार्य जितने हैं वो क्रिया की सिद्धि में हेतु है। कार्य का लक्षण व्याकरण में किया है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक कारक है। मानो क्रिया पैदा करने वाले कारक होते हैं, वो कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है। तो सब कारकों से क्रिया सिद्धि होती है और परमात्मा तत्व क्रिया से अतीत। तो तुम अंतःकरण कहाँ बीच में ले आए, ये मेरा तात्पर्य कहने का। मैं ये नहीं चाहता कि अंतःकरण शुद्ध न हो। जब अर्थ ये ले गए थे स्वामी जी अंतःकरण शुद्ध नहीं चाहते, अब वहां का उसी टीका में मैंने लिखा है अंतःकरण शुद्धि, तो मेरी टीका भी तेरी जूदी तेरे सिर तेने लिख दिया ऐसा। तो मैं बात क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं? मैं अंतःकरण की शुद्धि नहीं चाहता, ये विषय नहीं है मेरा। अंतःकरण का उसमें प्रयोग नहीं है। अब इसमें आप करो जितनी टीका करो, आप जितनी शंका करो जितनी, मेरे सब ठीक है। अंतःकरण के द्वारा कोई चीज होती हो तो वह अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि काम करती है। अंतःकरण के लेन देन ही ना हुआ अंतःकरण शुद्धि क्या काम करे? मेरा विषय ठीक समझो आप, फिर भी शंका करो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अंतःकरण के द्वारा तत्व ज्ञान होता है क्या? तो शुद्धि के मैं थोड़े ही विरोधी हूँ शुद्धि का, बट ये बात कही जाए कि अंतःकरण शुद्ध नहीं, इस वास्ते तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो सिद्ध होता है अंतःकरण शुद्धि होने से तत्व ज्ञान होगा, तो तत्व ज्ञान में अंतःकरण कारण है, ये सिद्ध हुआ और हुआ, बस इसका क्या तात्पर्य हुआ? खूब व्याकरण पढ़े हुए आदमी आप में इतने में बहुत होंगे ही, वे आप बताओ कोई व्याकरण की सिद्धि से एक दिन व्याकरण बोले तो वो क्षमा करेंगे, विषय समझे नहीं। अब समझे बिना आप क्या करते हो? कारकों को समझो, कारक छह है, छह कार्य क्रिया में कहाँ लगते हैं? क्रिया सिद्धि में। इसका उत्तर दो, क्रिया की सिद्धि के द्वारा सिवाय कारकों का कोई काम है क्या? अरे परमात्म तत्व है क्रिया से अतीत। पदार्थ और क्रिया दो है प्रकृति का कार्य, अरे परमात्मा है प्रकृति से अतीत। तो जो क्रिया सिद्धि में हेतु है वो शुद्ध न होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। आप कोई बोलो इसमें, आप कोई बोलो, क्या अंतःकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है? कोई बोलो, खुद नहीं बोलो। तो भले ही अंतःकरण शुद्धि होने बिना क्या काम नहीं करता? अंतःकरण शुद्धि होने बिना क्या समझ में नहीं आएगा? अंतःकरण से ज्ञान हो जाएगा, अंतःकरण से ज्ञान हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान हो जाएगा। तो शुद्ध किसी हेतु आप शुद्ध मानते हो तो मैं मना नहीं करता, कभी अंतःकरण शुद्ध मत करो, मैं मानता हूँ अंतःकरण शुद्ध जरूर करो, परंतु अंतःकरण के द्वारा ज्ञान होता है क्या, ये बात बताओ आप पहले। अगर अंतःकरण से ही ज्ञान होता हो तब तो अंतःकरण शुद्ध की आवश्यकता है। अब शुद्ध और अशुद्ध उसे मतलब ही नहीं है तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान होता है जिज्ञासु को। अब जिज्ञासु की जागृति के आप लेके आ दो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, ये आप कह सकते हो। पर तत्व ज्ञान जिज्ञासु को होता है, वो अंतःकरण से नहीं होता, किसी कर्ण से तत्व ज्ञान नहीं होता। कर्ण से कहते होता है क्या? पहली अंतःकरण शुद्धि बिना जिज्ञासा जागृत नहीं होती। तो मैं तो सह लूंगा, पर अंतःकरण की शुद्धि बिना ज्ञान नहीं होता, ये मेरे सही नहीं है। आप इतने सुनते हो, पढ़े लिखे पंडितों को लिया हुआ, मैं तो और सीख लूंगा, मेरे तो सीखने की जिज्ञासा है, मैं तो सीखता हूँ, कोई बात मिलेगी तो मैं सीखूंगा। अंतःकरण के द्वारा होता हो, जैसे कलम अच्छी है तो लिखा जाएगा। अच्छा कलम क्या है? करण है, साधकतमम करणम, जो क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो उसका नाम है करण। तो क्रिया सिद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? आप में इतने बैठे तो व्याकरण नहीं जानते हैं क्या? बड़े आश्चर्य की बात है। अरे और किसी को पूछ लेना, बात समझनी चाहिए मेरी, मेरी बात समझो। अब बिना समझे बोल जाते कर जाते हैं, अब उनको ना कहूं तो भी सभा में बुरा लगता हूं। परंतु बात समझो कि कर्ण के द्वारा तत्व ज्ञान होता है क्या? ये तो समझ में ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वो तो समझ है भी, कर्ण तो कर्ण के द्वारा लिखा जाए तो लिखने वाला दूसरा है, कर्ण तो काम करेगी। मतलब ये कहा जा गया तुम्हारे ज्ञान क्यों नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्धि नहीं है, ये उत्तर होता है कि नहीं? आप बताओ, इतने बैठे बता दो, बेकाम व्याकरण वाली है वेदांत वाली ये बात कहते हैं नहीं कहते? नहीं कहते हो तो भाई मैं तुम्हारे कर्ण से मानूंगा तो नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। आप कह दोगे कि भाई अंतःकरण से ज्ञान होता है और अंतःकरण की शुद्धि है वो तत्व ज्ञान में हेतु है। तो परंपरा से हेतु तो मनुष्य भी है, मनुष्य होने से होता है, परंपरा की नहीं मानता मैं। तत्व ज्ञान का साक्षात कारण अंतःकरण है क्या, ये बात मेरे को बता दो। बताओ आप निष्पक्ष होकर बताओ, अंतःकरण के द्वारा ज्ञान होता है क्या? इसका अर्थ ये अंतःकरण शुद्धि नहीं मानता ये नहीं कहता हूं मैं, मेरा भाव समझे कि नहीं समझे जी बताओ भाई, तुम समझे? तत्व तो ज्ञान क्यों नहीं होता? अंतःकरण शुद्ध नहीं है, स्वास्थ्य नहीं होता। चंद्र न्याय के तरह वहां तक तो अंतःकरण की शुद्धि आवश्यकता है, साखा चंद्र न्याय की तरह। क्या न्याय बोला? साखा चंद्र न्याय की दृष्टि से अंतःकरण तो वहां तक तो जरूरत है अंतःकरण की तत्व ज्ञान में। व्याकरण तो जान तो नहीं बात करता है ऐसी, पहला व्याकरण तो पढ़ो। मकान पर चढ़ना है, सीढ़ियों की आवश्यकता मकान के ऊपर जाने के बाद तो नहीं है, पहले तो है। मैं तो एक ही प्रश्न करता हूँ कि तत्व ज्ञान में अंतःकरण का उपयोग है कि नहीं, ये बताओ। कर्ण के द्वारा परमात्मा ज्ञान होता है क्या, मेरा प्रश्न ये है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जरूरी नहीं है उनका अंतकरण बड़े बड़े वैज्ञानिक है उनका कोई जरूर थोड़ा ही अंतकरण शुद्ध हो। वैज्ञानिक बात दूसरी है, तत्व बोध में कर्तृत्व नहीं होता, जो कार्य का में सब में प्रसिद्ध है, मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्य विविक्षितो अर्थ कर्ता स्याद, जो क्रिया मात्र में सबसे स्वतंत्र कार्य होता है उसका नाम कर्ता है। तो सबसे स्वतंत्र कर्ता है वो कर्तृत्व भी ज्ञान में नहीं कारण होता, कर्तृत्व त्याग से ज्ञान होता है, कर्तृत्व वाले को ज्ञान नहीं होता, तो कारण कैसे हेतु हो जाएगा ज्ञान में। बताओ भाई, कोई पढ़े लिखे बतावे, सब कारकों को जानने वाले। व्याकरण में कारक प्रकरण बहुत बोध का है, व्याकरण मात्र में जितने प्रकरण है उन प्रकरणों में कारक है ये बड़ा बोध कारक प्रकरण है, ये बहुत तत्व ज्ञान बोध व्याकरण का। मुख्य बात मैं कहता हूँ, देखो एक बात आपको कह दूं, आप ध्यान से सुनो। मैंने व्याकरण पढ़ा, व्याकरण पढ़ने के बाद न्याय शास्त्र है, वेदांत है, ये थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, तो ये पढ़ने से मालूम हुआ ये बात ठीक है। अब ये पढ़ाई करने के बाद ये मैंने बात सुनी, पहले भी सुनी, कि अंतःकरण शुद्धि बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। सुन ले, उस समय में मेरे कोई पैदा नहीं हुई बात, ये मैं कहा हाँ ठीक है, अंतःकरण शुद्धि से तत्व ज्ञान होगा। परंतु जब मैंने विचार किया, कहों को तो वहम है कि स्वामी जी व्याकरण भूल गए, मैं कहता हूँ व्याकरण मेरे तैयार हो गया पहले से, व्याकरण पढ़ने से इतने व्याकरण की तत्व की बात नहीं जानता था, उसी अपेक्षा अभी ज्यादा जानता हूँ व्याकरण की बात। तो उस समय मैं कुछ नहीं बोलता था, यहां तक उसको दर्शाऊंगा। परंतु जब कर्ण का करता ही नहीं, कारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कारक की दौड़ कहाँ तक है, कारक छवी जिसमें स्वतंत्र कर्ता समय मुख्य कारकों में, वो कर्तृत्व अभिमान रहते हुए तत्व ज्ञान नहीं होता, कर्तृत्व अभिमान मिटने से होता है। प्रकृति केवज कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः यह पश्चित तथा आत्मानम अकर्ता पश्यति, वो आत्मा को अकर्ता समझता है। तो अकर्त कर्तृत्व भी नहीं चलता, कर्ण कैसे चलेगा, अब ख्याल आता है ना। अरे संकोच बोलो आप खुला, संकोच मत करना, दबना नहीं, मेरी बेइज्जती से डरना नहीं, सभा में मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो मैं डरता नहीं हूँ, भले बेइज्जती हो। वह नहीं बोलता, वह कर्तृत्व अभिमान भी करता पण भी नहीं रहता तो कर्ण वहाँ क्या काम आवेगा, मेरी बात तो सुन लो। मैं अंतःकरण शुद्धि का विरोधी नहीं हूँ, ये समझते हैं अंतःकरण के परम विरोधी है, अंतःकरण शुद्ध होते ज्ञान हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मैं विरोधी नहीं हूँ। तत्व ज्ञान क्यों नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ये उत्तर मैं बालक प्रश्न सुनता आया हूँ। अंतकरण की तो जरूरत है ही, अंतकरण से मन विक्षेप आवरण दूर हो जाता है और उससे ज्ञान हो ही जाता है। अच्छा, अंतकरण से क्या मन विक्षेप आवरण दोष दूर हो जाता है, आवरण दूर दूर करता है कर्ण, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये शुद्ध होने से अंतकरण ज्ञान हो ही जाता है। मैं मान लिया बात, पर ज्ञान होता है वो कर्ता का विषय है, कर्ण का विषय है क्या, कर्ण किसको कहते हैं, आप कर्ण की व्याख्या ठीक बताओ, कर्ण किसका नाम है, जिससे तो तत्व ज्ञान कार्य है, अंतकरण को नहीं सुन, नहीं बात सुन लो, आपने कहा कि कार्य की सिद्धि अंतकरण से होती है, तो कार्य तत्व ज्ञान कार्य है क्या, ये बहिकरण है, ये मैं बहिकरण नहीं मानता, बहिकरण नहीं मानता, एक ही बात मेरी पूरी बात बताओ, क्या परमात्मा तत्व कार्य है, कार्य कार्य की सिद्धि में अंतकरण हेतु है। आपने कहा, आपके ही बात पूछ रहा हूँ आपसे। कार्य से अतीत है इसलिए अंतकरण की जरूरत है, वही करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको नमस्कार कर लेता हूँ, परंतु कार्य में अंतकरण काम करता है। अंतकरण जब कहेंगे तो बिना करण करने पर क्रिया का सहायक होगा ही। हाँ जी, क्रिया में साधन बनेगा। आप मैंने क्रिया में सिद्धि आप बता दे। कार्य कहते हैं क्रिया को निर्मित करने वाला, क्रिया संपन्न होता नाम कार्य है, क्रिया निर्मित कार्य। तो क्रिया की सिद्धि में हेतु करण, करण क्रिया की सिद्धि में होना। क्रिया क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्यापार धनत्व अनंतरम कर्णत्वम तेन, उसका करना कारण है कि जिस कारण से क्रिया सिद्धि हो जाए। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम जी के बाण से बाली मारा गया, तो बाली का मरना बाण के अधीन हुआ, क्रिया की सिद्धि का बाली का मर जाना, ये व्यापार कर्ण का हुआ उसके बाद हुआ। तो जैसे बाली के मरने में कर्ण मान कर्ण हेतु है, ऐसे परमात्मा तत्व तो बोध में कर्ण हेतु होता है क्या? मेरी तो बात इतनी है, इतनी लंबी थोड़ी बात नहीं है। कार्य में कर्ण जरूरी है, हर एक कार्य में है, तो तत्व ज्ञान कार्य है क्या? अब बताओ अच्छा, अंतकरण से दूर हो जाए, आवरण दूर हो जाएगा, अहंकार चित्त को शुद्ध करने से हो जाता है। आपको मैं चुप हो जाऊं, पर मेरे गले उतरती नहीं बात ये। कर्ण कैसे तत्व ज्ञान में कैसे हेतु होगा? कर्ण साधन है, मैं मानता हूं कर्ण को, मन जितने कारक है छऊ के छऊ कारक क्रिया सिद्धि में हेतु है। यह व्याकरण पढ़ते हुए इतना स्पष्ट मेरे नहीं हुआ था, व्याकरण पढ़ते हुए ये बाद में विचार किया। तो मैं तो आप कहते कर्ण अंतकरण शुद्धि नहीं है, ये कहते मैं भी कहता, आप ही कहते थे, मैं कहते थे। पर गहरा विचार करो कि क्रिया की सिद्धि में हेतु होने वाला हेतु तत्व ज्ञान में हो जाए तो तत्व ज्ञान क्रिया है क्या? आपने कार्य की सिद्धि तो तत्व ज्ञान कार्य है क्या? मेरे तो प्रश्न सीधा है। एक है मन मारा अपने बस करया सभी भरम भया दूर, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो साईं राम। जब मन एक करण को वश में कर लेता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को जब वश में कर लेगा शुद्ध हो जाएंगे, मन विक्षेप आवरण नष्ट हो जाएगा, तो फिर पर्दा ही हट जाएगा, तो भगवान में और जीव। अच्छा देखो, अब ज्यादा क्या कहूँ, आप हाथ जोड़ सकता हूँ, आपसे क्षमा मांग सकता हूँ, परंतु ये बात मेरे गले उतरती नहीं, मेरे समझ में आती नहीं। कर्ण कहाँ तक चलेगा? अंतकरण की शुद्धि होगी, मन एकाग्र होगा, मन शुद्ध हो गया तो क्या होगा? समाधि होगी। महाराज जी, कर्ण जड़ है, चेतन जड़ है, तो जड़ से चेतन की प्राप्ति हो जाएगी? ये बात बोलो, जड़ से चेतन की प्राप्ति हो जाएगी? जड़ शुद्ध होगा क्या? जड़ क्या शुद्ध, क्या शुद्ध होगा? देखो अंतकरण आपको ठीक होगा, बड़ा शुद्ध होगा तो समाधि लग सकती है आपकी। जब शुद्ध जल में आकाश तक का प्रतिबिंब पड़ सकता है, तो प्रतिबिंब तत्व है क्या? प्रतिबिंब तत्व ज्ञान है, तत्व है क्या? बताओ, प्रतिबिंब है जो तत्व है क्या? प्रतिबिंब पांच तत्व है, उसमें पांच तत्व में कद कहा तो तत्व गया, शब्द गया पांच तत्व में, पांच तत्व पांच भूत है, उसको पांच तत्व कहते हैं। नारायण नारायण नारायण, देखो भाई सबका समय खराब होता है, मेरे संकोच होता है। और दूसरी बात बताऊं, आपने छेड़ी इस बात, बात यह आई, देखो मैं बड़ी नम्रता से सरलता से कहता हूँ कि आप मेरे विषय को समझो। अरे पीछे शंका करो, मेरी आनंद बहुत आता है, काटो मेरी बात को तो आनंद आता है। मैं कहूँ कोई गावे की होली रहा, कोई गावे दियाली रहा, ऐसे कैसे काम चले? ऊंट खड़ा हुआ गंदो ना भेजे कृष्ण, ऊंट तो खड़ा हुआ डांप गद्दे भी दीजिए, कहां बैठे बात बैठती नहीं। नहीं समझने का विचार हो तो आप गहरी ये समझो कि कर्ण का उपयोग तत्व ज्ञान में है क्या, इतना विचार कर लो। कर्ण के द्वारा तत्व ज्ञान होता है क्या? आप तो कहते हैं, वो पंडित जी तो कहते हैं कर्ण के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। मनोनाश वासना क्षय अलग चीज है, नहीं वहाँ बात अलग है। पंचदशी में प्रकरण आया है मनोदास वासनाक्षय और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्मलोकस तपोबलात, तपोबल से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। वासनाक्षय और मनोनाश हो जाएगा तो उसे मुक्ति नहीं होगी, उनसे ब्रह्मलोकस तपोबलात ही बलाई। वहाँ पंचदशी में शायद तृप्ति दीप है, मेरे को याद ठीक नहीं है, पंचदशी प्रकरण आया है। अच्छा, अब मनोनाश वासना क्षय न हो और तत्व ज्ञान हो जाए तो मुक्ति तो हो जाएगी। दृष्ट दुख हम नश्यति, दृष्ट दुख मिटाएगा, मिटेगा नहीं, ये पंचदशी में लिखा है। मेरे ये बात भी गले नहीं उतरती है, तत्व ज्ञान हो जाए और मनोनाश बाकी रह जाए, वासना क्षय बाकी रह जाए, ये मेरे दृष्टि नहीं, मैं क्या करूँ। कर्ता को तो होगा मन कर्तृत्व तो रहित तो होने से होगा, कर्तृत्व तो होगा तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण, तो बात छेड़ो, बढ़िया बढ़िया बात छेड़ो, गीता की बात छेड़ो नहीं, कोई को छेड़ दो, अब वो चले बात। बहुत ठीक है, ये वास्तव में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कर्मयोग की सार बात है, कर्मयोग की, जिसमें पहले ही पहले ये बताया है। अब ध्यान देकर सुने आप लोग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तो आत्मनिव आत्मा तुष्ट, अपने आप में अपने को संतुष्ट होता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, ये अर्थ है उसका। तो जब सब कामनाओं का त्याग कर देगा तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, ये कर्मयोग का विषय है। ज्ञान योग का है कि कर्तृत्व रहित हो जाएगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तत्व ज्ञान हो जाएगा, ये कर्तृत्व मिट जाएगा, ये बात तो हम कह सकते हैं। तो विहाय कामान यह सर्वान, ये क्या हुआ कि 54वां श्लोक है, अब ध्यान देकर सुनो, 54वें श्लोक में चार बात बताई, कित स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, भाष्यते अन्यादि भाषा, जिससे उसे लक्षण बताया जाए तो तत्व यह है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ प्रकरण है, स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। तो मैंने कल परसों में भी कहा था कि प्रज्ञा एक तो स्थिर हो गए, एक मन स्थिर हो गए, दोनों में मन स्थिर की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रज्ञा स्थिर होने की आवश्यकता है। तो प्रज्ञा में एक चंचलता का दोष है, एक मल दोष है, एक आवरण दोष है, ये तीन आपकी प्रक्रिया से कहता हूँ मैं गीता से नहीं कहता हूँ, अभी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से मैं कहता हूँ। तो मन है वो शुद्ध होना चाहिए, मल भिक्षा आवरण रहित होगा तब ठीक होगा। तो मल भिक्षे आवरण ये बाधक है परमात्म तत्व की प्राप्ति में, तो मन शुद्ध हो जाएगा तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये पंचदशी में लिखा है। मन तो शुद्ध हो गया और वासना भिक्षा हो गई पर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उसको ब्रह्म लोक मिलेगा, मुक्ति नहीं होगी। और तत्व ज्ञान हो गया और वासना क्षय मनोनाश नहीं हुआ तो प्रत्यभावी जो वर्तमान में उसको नहीं होगा, मुक्ति उसी हो जाएगी, ये पंचदशी का निर्णय है। तो मेरा ये निर्णय नहीं है कि तत्व ज्ञान हो जाए और वासना नष्ट न हो और मनोनाश न हो वासना क्षय न हो, ये मेरे दृष्टि नहीं है। तत्व ज्ञान होने पर ये दोनों हो जाएंगे, और ये दोनों होने पर तत्व ज्ञान नहीं होता मुक्ति नहीं हो, ये तो मेरे दृष्टि है बात। परंतु तत्व ज्ञान हो जाए मनोनाश न हो और वासना क्षय न हो, ये संभव नहीं दिखता हमें। तत्व ज्ञान होने के बाद वासना रह जाएगी, क्या मनोनाश की आवश्यकता पड़ेगी? जो विद्यानंद स्वामी है उनकी बनाई हुआ जीवन मुक्ति विवेक पुस्तक है, उसको मैंने अभी कोई 60-70 वर्ष हो गया होगा तब मैंने पुस्तक मंगाई है, मैंने उसको मनन किया है, देखी है, पढ़ी है। दो तरह का विद्युत संन्यास और विविदशा संन्यास, दो तरह का संन्यास होता है, जीवन मुक्ति होती है। तो उसमें जीवन मुक्ति विवेक किया है, पर किया है वो इसी ढंग का ही, मनोनाश वासना से अलग माना है। मन के नाश होने से मुक्ति हो जाए ये नहीं माना है पंचदशी ने। आप पंचदशी सुन लेना, पूछ लेना पंचदशी से कि मनोनाश के साथ तत्व ज्ञान हो जाता है क्या, वासना क्षय से तत्व ज्ञान हो जाए क्या? मैं तो मान लेता हूँ, पंचदशी में ये नहीं है। पंचदशी में कहे वासना क्षय और मनोनाश हो जाए और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म लोक हो जाएगा पर तो मुक्ति नहीं होगी, ये पंचदशी आप लिख लो। ऐसे वैराग्य ऊपर तीर बोध, इन तीन का प्रकरण आया है। ये प्रकरण बोध का प्रकरण है, तत्व ज्ञान का प्रबोध का प्रकरण है, और मनोनाश वासना क्षय और वैराग्य ऊपर तीर और तत्व ज्ञान, तीनों का बहुत सुंदर विवेचन किया है। तीनों का ऐसी बातें बताई, चार चार बात बताई है। तत्व ज्ञान का हेतु क्या है, तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है, तत्व ज्ञान का फल क्या है और तत्व ज्ञान की अवधि क्या है। ऐसे वैराग्य के हेतु क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, वैराग्य का फल क्या है और वैराग्य की अवधि क्या है। ऐसे उपरति का हेतु क्या है, उपरति का स्वरूप क्या है, उपरति का फल क्या है, उपरति अवधि क्या है। ऐसे चार चार विवेचन पंचदशी ठीक किया है, मेरा पढ़ा हुआ है। आप पूछ लेना किसी को ही, इसमें गलती हो तो कह देना मैं सुधार कर लूंगा। तो बहुत वर्ष हुए मेरे को पढ़े पढ़ाए, बहुत वर्ष बीत गए, कोई 70 वर्ष ऊपर हुआ होगा। सम्मत 1986 में 85-84 में पढ़ा था। कितने वर्ष हुए? 67-68 वर्ष हुए पढ़े। तो उस समय मैंने पढ़ी है, पर ये चार बातें उसमें बड़ा सुंदर विवेचन किया है, बड़ा अच्छा विवेचन किया है पंचदशी में। तो वो बात अलग है। अब अंतःकरण की शुद्धि में अंतःकरण के द्वारा ज्ञान होता है क्या, ये बात समझ में नहीं आती मेरे। तत्व ज्ञान शुद्धि की आवश्यकता मानता हूँ, तत्वज्ञान शुद्धि नहीं होगी तो जिज्ञासा ही नहीं होगी, और जिज्ञासा बिना ज्ञान कैसे होगा? तो परंपरा से मैं मानता हूँ इस बात को, बट अंतःकरण शुद्ध नहीं इस बात ज्ञान नहीं हुआ। इसका उत्तर दो कोई बढ़िया समझदार हो वो दो, कि तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। यही ज्ञान मैं सुनता आया हूँ टावर पड़ने से, बचपन से सुनता आया हूँ, मेरे को होश नहीं था। अब होश हो गया इतने मैं ठेका नहीं लेता हूँ, परंतु ये बात मेरे बैठती नहीं है। तो वासना क्षय होने मनोनाश होने से होगा, मनोनाश होने से समाधि हो जाएगी, मन की वृत्तियां है क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध में असली समाधि निर्विकल्प होती है, एकाग्र में सकल विकल्प समाधि होती है। तो मन के नाश मन के एकाग्र करने से मन को प्रश्न करने से सिद्धियां हो जाएगी, विभूति पाद में लिखा है ये, वो प्रकरण में बता सकता हूँ। कर्म योग ये पंडल योग का 8 अष्टांग योग है। अष्टांग योग में पहले सो गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इसमें पहले साधन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि ये विभूति पद में दिया है। आठ अंग का विवेचन करने लगे तो पांच अंगों का विवेचन तो पहले समाप्त कर दिया। अब विभूति पाद आएगा, विभूतियां क्या सिद्धियां, उस सिद्धियां के बीच में आठ अंगों में पांच अंग कह गए, तीन अंग उसमें कहा है। अब योग दर्शन लिया कोई देख लो, तीन के विभूति पाद में कहा है। तो विभूति पाद में ध्यान ध्यान समाधि का, उस समाधि से क्या होता है, सिद्धियां होती है। सिद्धियां है विघ परमात्म तत्व की प्राप्ति में देते युग सर्गा व्युत्थान सिद्धया, ये सूत्र है पाचन योग दर्शन का। व्युत्थान में सिद्धि होती है और परमात्मा की प्राप्ति में विघन है, वे सिद्धियां होती है। सिद्धियां जो ये विभूति पाद है उसमें उस तरह तरह विभूतियां होती है। कंठ कूप अगर समाधि करो तो क्षुता विपाशा निमित्त हो जाएगी, चंद्रमा में समाधि करो तारामुख का ज्ञान हो जाएगा, सूर्य में समाधि करो तो भूमि कोश का ज्ञान हो जाएगा। ये सब सिद्धियां बताई, ये सिद्धियां विभूति पाद में। तो ध्यान धारणा समाधि विभूतियों के लिए हेतु हुई। परमात्मा तो आपने कैसे परमात्मा केवल पाद है, इसके बाद है विभूति पाद के बाद केवल पाद है। तो केवल की सिद्धि में पतंजलि महाराज ने नहीं माना, आपके योग दर्शन होते देख लो अभी। अब देख लो ये प्रकरण तो मिल जाएगा, केवल पाद चौथा पाद है। तो इस वास्ते केवल बात है वो न्यारी है, विभूतियां होगी वो धारणा ध्यान समाधि देश बंद चित्त से धारणा तत्र प्रत्येकता ध्यानम निवादी बोलते समाधि। तो समाधि में भी ऐसी बात है कि सविकल्प है निर्विकल्प है, फिर समाधि में सबीज है फिर निर्बीज है, फिर धर्मेक समाधि है, इन समाधियों का वर्णन है पतंजलि योग दर्शन में। तो अब अपना प्रकरण पर आ जाते हैं। आप क्या प्रश्न सोचा, स्थिर प्रज्ञ शिखा भाषा, आप मेहनत कर दिया करो भाई, थोड़ी मदद कर दो, भूल जाता हूँ। तो उसके लक्षण क्या है, मन और बुद्धि दो चीज है। मन में तो मतलब है संकल्प विकल्प तरह तरह की बातें आती है, ये बातें रुक जाए तो मन जीत लिया आपने, तो मन जीतने से सिद्धियां आ जाएगी। बुद्धि स्थिर होने से क्या होगी कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, बुद्धि स्थिर होने से। वो अंतःकरण है बुद्धि भी, अंतःकरण ही अंतःकरण से निराला नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है। तो बुद्धि स्थिर होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है, दो बात बताई गीता ने, एक तो मोह कलिलम व्यतरिष्यति, एक श्रुति विप्रतिपन्ना व्यस्त सला। अनेक शास्त्रों से सुनी हुई विचलित बुद्धि जब एक दो ठहर जाएगी तब योग को प्राप्त हो जाएगा। अब योग में ज्ञान योग नहीं, ये कर्मयोग की बात है, कर्मयोग सिद्ध हो रहा, कर्मयोग का प्रकरण है ये, योग की सिद्धि होगी। पहले मोह रूपी दलदल चल जाएगा, फिर शास्त्रों के दलदल तो उतर जाएगा, तब योग की प्राप्ति होगी, ये गीता का विषय है। अब जो स्थित प्रज्ञ योग में सिद्ध है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो एक पहला लक्षण है उसको एक श्लोक में बताया मधुसूदनाचार्य ने, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दो बात बताई है कि संपूर्ण कामना का अच्छी तरह से त्याग हो जाए और अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया खास। अब स्थिति किम प्रभाषेत किमाशीत प्रजत किम, तीन आगाड़ी है। तो एक श्लोक में अर्थ इसका दिया, फिर दो श्लोक में दूसरे का दिया, फिर छह श्लोक में तीसरे का दिया, आठ श्लोक में चौथे का दिया, ऐसे उत्तर दिया भगवान ने। उसके अंत का श्लोक है विहाय का मान या सर्वान। तो उप कर्म कर्म योग का उपसंहार करते हुए इकहत्तरवें श्लोक में कहा कि विहाय कामान या सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे, अल्पमास करके निष्प्रिय निष्प्रिय हो जाए और निर्मम और निरंकार हो जाए, उसको शांति प्रपत्ति हो जाती है, निरंकार हो जाए अंत में। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सरती निष्प्रिय और निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो निरहंकार होने से तो अहंकार में कर्तृत्व रहता है, निरंकार हो जाने से कर्तृत्व नहीं रहता। अहम करता ये अहम रहने से होता है, तो कर्तृत्व रहित होने से उसको शांति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, तो बात्र में ऐसा ब्रह्म स्थिति, अहम में स्थिति नहीं रही तो ब्रह्म स्थिति उसकी हुई। निरहंकार होने से ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निजाम प्राप्त हुई थी। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर के फिर मोहित नहीं होता, तो ये ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति हुई। तो स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये चार प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न में ये बात आई, विहाय का मान ये सर्वार्थ और अंतिम उपसंहार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो विहाय कामान यह समान कामनाओं का त्याग दे, कामनाओं के त्याग के बाद का निष्प्रिय हो जाए। अब निष्प्रिय और कामनाओं के त्याग में क्या भेद है उतना सुन लो। कामना तो इदम मेषात इदि मेषात इति इच्छा काम शब्दिता, ऐसी मेरे को मिल जाए, ऐसे आफत मिल जाए, ऐसी मन चाहिए चीज मिल जाए, ये कामना है। अब कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दे तो मिल जाए ऐसी इच्छा तो नहीं रहती, पर स्प्रिया रहती है। स्प्रिया किसको कहते हैं, जिसमें साधारण स्थिति में परवाह करी, मेरी क्या परवाह है। स्प्रिया शब्द का अर्थ पर्याय हिंदी का है परवाह, और इसका अर्थ क्या है कि भाई कोई बात नहीं, हमारे वो पंडू कमंडल भी मिल जाए, फूटी तुम्बी भी मिल जाए, तो इस एक बर्तन की आवश्यकता है, और ओढ़ने कपड़ा मिले न मिले, बोरा मिले, टाट मिल जाए, घास भी मिल जाए, तो इतनी जरूरत है। इसका नाम है स्प्रिया। कामना नहीं है कम्बल मिले, अमुक चीज मिले, ये कामना नहीं है, पर स्प्रिया है, इतनी जरूरत तो है भाई ऐसी। इस बात से संतोष ही कहो तुम्हारा क्या जरूरत है, यूं पूछो महाराज आपके क्या कामना है, तो निरद हो जाएगा, अरे कामना का है क्या, कोई कामना ही नहीं। तो संतोष के साथ पूछते तो ऐसे पूछो महाराज, कोई जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो तो दास को बताओ। तो कामना से नीची दर्जे की है, थोड़ी है, कामना में ज्यादा है, और निष्प्रिय में थोड़ी परवाह है। वो परवाह भी मिट गया, वह परवाह भी न रहे, कर्मियों की बात ही होना चाहिए, कामना मिटे फिर परवाह मिट जाए। फिर परवाह मिटने के बाद क्या बाकी रहा कि जो पास में चीज है, ये कपड़ा है, जया है, इसमें ममता रहती, और परवाह तो नहीं थी, और न मिले, परंतु ये तो चीज आवश्यक थे मेरी है ये चीज, तो ये रहेगी तब भी बोध नहीं होगा, ममता रहेगी तब भी बोध नहीं होगा, निर्मम होना चाहिए। पास में वस्तु है उनमें भी ममता ना रहे, अपनी है ही नहीं, चाहे वे रहे चाहे नष्ट हो जाए, कोई असर नहीं पड़े मन पर। बहुत आवश्यकता है, हमारे कमंडलू की आवश्यकता है, हमारे एक भिक्षा पात्र की आवश्यकता है, एक भिक्षा कपड़ा हो झोड़ी तो सब मामला में उसकी आवश्यकता है, अरे ये न हो कहते ही सही क्या बात है, ऐसा हो जाए तो ये निर्मम जो पास में है इनकी ममता न रहे, ममता न रहे तो निर्मम हो जाएगा। अब ममता रहित तो होने पर मैं ममता रहित तो हूँ, मैं कामना रहित तो हूँ, मेरे परवाह भी नहीं है, परंतु मैं है, ये मैं मिटेगा तब बोध होगा, मैं रहते हुए बोध नहीं होगा। मैं दो तरह का होता है, एक अंतःकरण की वृत्ति रूपी अहंकार है, एक जो जड़ चेतन का अहंकार है, ये दो चीज है। जड़ चेतन मिली हुई जो ग्रंथि है उसमें अहंकार रहता है, उसमें अहंकार का अंश है, जिसमें मैं सीधी सरल भाषा में अब कहता हूँ, इस पर आप मनन करो और शंका हो तो फिर पूछो, बहुत बढ़िया विषय है ये। तो मैं हूँ ये बात आई ना, तो इसमें मैं और हूँ दो है, हूँ तो है चेतन का अंश और मैं है प्रकृति का अंश, दोनों मिलने से अहंकार होता है, ये होता है कर्ता। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है कि मैं कर्ता हूँ, और जब तक अपने को कर्ता मानता है तब तक बोध नहीं होता। तो कैसे है कि प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश, सब क्रिया जितनी होती है सब प्रकृति के द्वारा ही होती है, मेरे द्वारा नहीं होती है क्रिया, क्रिया का संबंध प्रकृति के द्वारा है। तो क्रिया की प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश या पशे तथा आत्मान अकर्ता रम सुखी, वो अकर्ता करना अनुभव करेगा जो क्रिया में प्रकृति केवल है। नान्य गुणे भी अकर्ता रम, गुणों के सिवाय कर्ता कोई है ही नहीं, पांच तरह बताया गीता ने, तो एक तो प्रकृति करता है, एक गुणा गुणेशु वर्तन्ते है, एक इंद्रिया इंद्रिय वर्तन्ते है, एक पंचीत से हेतु है, यह है ये कर्मों के होने में हेतु बताया, कर्मों के होने में, उस कर्मों के होने में हेतु ही कारक है पांच क्रिया के होते में। तो निरहंकार हो जाएगा, अहंकार रहित हो जाएगा, मेरे परवाह भी नहीं है, मेरी ममता भी किसी में नहीं है, चाहे शरीर भी छूट जाए, शरीर में कोई ममता नहीं है, छूट जाए रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो शरीर में मैंपन हूँ, जीता रहूं, ये पतंजलि योगदर्श ने बताया है कि विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेशा, पांच क्लेश है, कर्म कल अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेश। तो क्लेश खास क्या है, क्लेश है वो अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेश, क्लेश पांच क्लेश हुए, इसमें पांच में है जो अविद्या अज्ञान है, तो अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु बिच्छोर बिच्छोदाराणम, मानो इसकी पांच अवस्था चार अवस्था होती है क्लेशों की। तो क्लेश है वो भगवान के क्लेश नहीं है, क्लेश कर्म विपाक शरीर अप्रविष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर, ईश्वर जो क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है और विपाक भी नहीं है, आशय भी नहीं है, इनसे रहित है वो ईश्वर पुरुष विशेष है ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं, ये पतंजलि योग दर्शन का ईश्वर है। अब ये सब बिठा दिया तो साधक ने क्या किया कि विहाय कामान, गीता पर आ जाता हूँ, गीता पर विहाय कामान ये निर्ममो निरहंकार, तो निरहंकार हो गया उसमें ये अभिमान कभी नहीं होगा, निरहंकार हो गया, अगर निरहंकार हो गया तो अहंकार बैठा है, मैं निरहंकार हो गया तो मैं निरहंकार हो गया तो मैं तो बैठा है ना, निरहंकार कैसे हुआ, ये अभिमान नहीं होता वहाँ निरहंकार, तो अहंकार रहेगा तो बाकी क्या रहा, तो आगे श्लोक में ऐसा ब्रह्म स्थिति, इसकी स्थिति ब्रह्म में है, अहम में नहीं है, ब्रह्म में स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, इसमें अंत काल में हो जाए तो निर्वाण हो जाए, पहले हो जाए तो हो ही जाएगा, तो वहाँ अहम भी नहीं है, अहम भी नहीं है तो कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो कर्म कैसे रहेगा। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमान सत्य निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, मैंने ममता नहीं है, ये अभिमान है, अहंता का अभिमान है ये, तो ममता नहीं है ऐसी बात है, और अहंकार भी नहीं है, कोई ममता रहित हूँ मैं ये भी नहीं है, तो क्या है वहाँ, वहाँ क्या नहीं रहता है, वो शब्दों से आप कह दो नहीं कह सकते, वेदों में आया उपनिषदों में कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता है, कि मैं नहीं जानता हूँ कि नहीं जानता है, कि मैं नहीं जानता हूँ जानता हूँ पता नहीं कि नहीं जानता है, तो जानता है जो क्या सुख होगी, जानता क्या करे, तीन भी नहीं जानते, ना हम वेदे सुवेदे थी, ना हम वेदे थी वेद श्रुतियां है, तो ये तीनों नहीं रहता वहां, ना मैं जानता हूँ ये रहता है, ना मैं नहीं जानता हूँ रहता है, ना ये संदेह रहता है जानता हूँ नहीं जानता हूँ ये भी नहीं रहता, तो क्या रहता है, कभी नहीं रहता हूँ रहता है, अब क्या बताऊ, कोई शब्द का वहां प्रयोग नहीं, क्या कहेंगे, तो अहंकार रहित होने से ऐसी स्थिति होती है, ये उपनिषद का मंत्र है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो क्या नहीं होती उससे अतीत हो जाती है, क्या से प्रश्न उत्तर से अतीत तत्व होता है वो। अब अतीत तत्व में क्रिया कैसे होगी, क्रिया के बिना कर्ता कैसे होगा, कर्ता भी नहीं होता उसमें, निर्मोह निरहंकार शांति ब्राह्मण स्थिति प्राप्त, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, अंत काल में भी ये स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, अंत में भी हो जाए करते करते अंत काल हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो ये क्या होता है, स्थित प्रज्ञा का लक्षण है, प्रज्ञा का स्थिर तो आरोप क्या, मन का स्थिर होना तो संसंता मिट जाए, और बुद्धि का स्थिर होना क्या, कि मेरे को तो एक परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करना है और मेरा कुछ नहीं करना है, ये दृढ़ होने से बुद्धि स्थिर होती है, फिर बुद्धि सम हो जाएगी, राग द्वेष से मिट जाएगी तो सम हो जाएगी बुद्धि, तो बुद्धि की समता की महिमा गीता ने कही है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे, तो इमान सुनो, बुद्धि के सांख्य में अब योग के विषय में बुद्धि सुनो, तो स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण है, स्थित प्रज्ञ क्या भाषा है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये स्थित प्रज्ञ की बात पूछी, तो स्थित प्रज्ञा स्थिर हो जाती है उसका, तो प्रज्ञा स्थिर कब होती है, तो 41 से 44 तक का प्रकरण है, देवसायात्मिका बुद्धि एका साधक की एक दृष्टि वाली बुद्धि होती है तो नहीं क्यों होती है तो समाज में कहा भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग में आसक्ति है सुख में सुख भोगने में और क्रिया में आसक्ति है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता तब तो ज्ञान कैसे हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति कैसे होते भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिकेत साहब वो पुष्पित वाणी पीछे कहीं उसे अप्रतिचेत हो गया है तो उनकी व्यवसाय बुद्धि नहीं होती एक निश्चय नहीं होता एक निश्चय होता है जब भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति बढ़ जाए ऐश्वर्य रहे हमारे पैसा रहे चाहे कौड़ी एक पास में न रहे सब भोग सामग्री रहे चाहे भोग सामग्री न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने में वस्तु के नष्ट होने से असर पड़ता है पैसे पड़े हुए नष्ट हो जाए तो असर पड़ता है तुम ऐश्वर्य चाहते हो मान हो जाए अपमान हो जाए तो असर पड़ता है तुम मान चाहते हो और बड़ाई न हो तो कोई निंदा कर दे तो असर पड़ता है तो असर तुम बड़ाई चाहते हो तुम बड़ाई करे चाहे निंदा करे चाहे मान करे चाहे अपमान करे कोई असर नहीं पड़ता अब ठीक ठिकाने आ गए जब तक ये असर पड़ता था तो बोध नहीं हुआ तत्व ज्ञान नहीं हुआ तत्व ज्ञान होने पर ये असर नहीं पड़ता मान करो चाहे अपमान करो निंदा करो चाहे प्रशंसा करो आदर करो चाहे निरादर करो भोग मिलो चाहे न मिलो ऐश्वर्य मिलो चाहे न मिलो तो कोई असर नहीं पड़ता तो तत्व ज्ञान हो गया अब प्रकृति के कार्य का कोई असर नहीं पड़ता ये प्रकृति का कार्य सभी मान बढ़ाई आदि सब प्रकृति इनके होने का न होने का अपने पर कोई असर नहीं पड़ता फिर बोध हो गया ये बोध की पहचान है तो बोध होने पर मनोनाश न हो ये हमारे समझ में नहीं मनोनाश क्यों नहीं होगा क्या बाकी रहेगा मन कहाँ रहेगा अरे वासना क्षय हो जाएगी वासना कैसे रहेगी बोध होने पर किस में वासना रहेगी उसे कैसे रह जाएगी तो ये संभव नहीं है ये बात है अपने को बोध मान लिया और वासना क्षय मनोनाश नहीं हुआ तो समझे बोध तो हो गया मेरे को तो बोध तो बहुत जल्दी होता है आदमी को थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान सुन लिया और बोध हो गया मेरे को पढ़ता जल्द ये बात याद है योगी वशिष्ठ मैंने पूरा पढ़ लिया था पूरा पढ़ लिया तो मेरे मन में ज्ञान तो मेरे को हो गया मेरे को ज्ञानी क्यों नहीं कहते लोग नहीं कहते तुम कि भूल है तो ज्ञान हो गया ये मेरे बहम हो गया था तो ज्ञान वालू नहीं है मेरे को ज्ञानी कहे तो सोखा लगे नहीं कहे तो बुरा लगे ये ज्ञान है तो ऐसे वेदांत में ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है मान लेते ज्ञान तो हो गया हमें पुस्तक पढ़ ली मैं आप पूछो कोई बात बता दू आपको सबका उत्तर दे दू ये बोध नहीं है ये सीखी हुई बात है सीखी हुई और होती है अनुभव की बात दूसरी होती है सीखी हुई बातों से अनुभव नहीं होता सीखी हुई बात से पंडिता ही हो जाती है जैसे अभिमान एक न्यारा नया खड़ा हो जाता है बाधक विश्वास है ये शास्त्रों की स्थिति विपरीत पन्नी में रहे ना शास्त्रों की आप जाल है ये इसमें फंसते होगी बाबा तो इससे भी ऊंचा उठ जाए तो बोध होता है तो विहाय कामान या सर्वान तो भाई बहनों से कहना है कि आप कामना का त्याग करो सबसे पहला कामना ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये कामना ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए हो गया तो अच्छा न हो गया तो अच्छा ये तो पहले आनी चाहिए सत्संग करने वाले साधकों में ये बात तो पहले आनी चाहिए आरंभ में ही हो जाए तो अच्छी बात न हो जाए तो अच्छी बात अभी क्या जरूरत है ममता है और पदार्थ रहे तो अच्छी बात चल जाए तो क्या अच्छी बात ये ममता रहित होना चाहिए अरे आदर सत्कार का असर पड़ता तो अहंकार है ये तो आदर निरादर क्या इस वृक्ष का भी आदर करे तो हमारे खुशी होती है निरादर करे तो दुख होता है क्या इस तरह से पंचदशी में बताया है कि तत्व बोध का क्या अर्थ होता है कि देहात्मवाद जैसे आदमी कहते मैं देह हूँ इसका देह नहीं हूँ कभी मैं देह हुआ नहीं हूँ नहीं होगा नहीं कभी देह हो ही नहीं सकता मैं ऐसा ये तत्व बोध का फल बताया है तो इस तरह से चारों बात बताई है वहां तो ये साफ हो जाए तो प्रजाति यदा का मान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट अपने से अपने आप में तुष्ट है ये भगवान के लिए स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम अपने से अपने आप ही आप जानते हो इनमें दूसरा जानने वाला नहीं है खुद ही तो वो ऐसा होने से बहुत बोधवान होता है तो अपने आप की स्थिति होने पर ना मन रहता है ना ये अंतःकरण है, ये कर्ण है, सब प्रकृति का कार्य है, कार्य सभी प्रकृति का कार्य है और क्रिया सिद्धि में हेतु है। जब परमात्म तत्व क्रिया रहित है, वो तत्व क्रिया वाला नहीं है, तो करते तो नहीं है, उसने कार्य कैसे रहेगा, कोई सही कार्य नहीं रहेगा। तो अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। प्रत्या धारणा धारणा ध्यान समाधि थी प्रज्ञा, हाँ बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि प्राप्ति है। बुद्धि स्थिर दो तरह से होती है, एक तरह से तो बुद्धि स्थिर होती है साधन करने के लिए कि मेरे को अब साधन ही करना है और कुछ नहीं करना है, यह है साधक की बुद्धि स्थिर। और सिद्ध की बुद्धि स्थिर सम हो जाती है, उसमें विषमता नहीं होती, आदर निरादर नंदा प्रशंसा अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं होता, बुद्धि सम हो जाती है, वो है बुद्धि की समता। और बुद्धि सम हो उस नाम स्थिर प्रज्ञ, उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, प्रज्ञा जैसी स्थित हो गई। पांचवा अध्याय में आता है ना, न प्रेषित प्रेम प्राप्त नो विजेत प्राप्त चार स्थिर बुद्धि समूह प्रबोध स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ कह दो स्थिर बुद्धि कह दो तो ये जो सब छूट जाता है। क्या कहा मैंने, यो निरीश्वरी न द्वेष्ट स्थिर बुद्धि समूह इसका पूर्व अर्थ स्थिर बुद्धि समूह प्रबोध बुद्धि इसका पूर्वार्थ न प्रेषित प्रेम प्राप्त है नो विजय प्राप्त है प्रिय को प्राप्त हो गया अर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न न हो। इस श्लोक का अर्थ मेरे ठीक से नहीं था, शेठ जी के पास में आया ना ये चर्चा नहीं, शेठ जी ने कहा नहीं समझाया मेरे अकल में नहीं बैठी बात, अकल में नहीं बैठी, पीछे बैठी अकल में बात न प्रेषित प्रेम प्राप्त है नो विजय प्राप्त चाप्रिय तो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को पात्र उद्विग्न न हो। तो मेरी शंका क्या थी, प्रिय और अप्रिय तो है कि नहीं, तो प्रिय पात्र हर्ष क्या बाकी रहा, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न नहीं तो उद्विग्न क्या बाकी रहा, ये मेरी शंका थी। और फिर विचारने से मेरी शंका मिटी कि ये क्या है कि प्रिय प्राप्त में प्रिय का अनुज्ञान होना दोषी नहीं है, अप्रिय का ज्ञान होना दोषी नहीं है। मेरे अनुकूल बोले तो उसे ज्ञान होगा, मेरे प्रतिकूल बोले तो ज्ञान होगा, ज्ञान दोषी नहीं है, मगर ज्ञान का असर हो जाए वो दोषी है। अच्छा बोलने में प्रियता लगे तो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित होते हैं, ये हर्षित होना विकार है, प्रिय का ज्ञान होना विकार नहीं है। ज्ञान कोई से विकार नहीं होता, ज्ञान से जो विचार में विकार आते हैं वो दोष है, ये पीछे ज्ञान हुआ मेरे को, वर्षों तक ज्ञान नहीं हुआ। और यावान तत्व होता है ये बंद बहुत तीन चार वर्ष हो गया अभी, भाई ज्ञान नहीं हुआ इसका कि क्या इसका तात्पर्य है। भाई तत्व ज्ञान जब होता वहां पर यावान यश तत्व होता है तत्व मान तत्व यावान तवान कैसे रहेगा, अरे यावान तवान है तो बोध कैसे हुआ, ये भाई बहुत संग वर्षों से थी समाधान नहीं हुआ। अभी मथानी चातुर्माश किया तब ये ठीक है, या वाहनम यथा भाव यद रूप कर्म तथे तत्व विज्ञानम अस्तु अनुग्रहत यावान तवान भी असु में मेरे ग्रहों से यावान यश राष्ट्र तत्व होता है ऐसे यावान यथा भाव यद रूप गुण कर्म का ये जिस रूप है जिसका गुण है जैसा कर्म है और जैसा है तो ये तो सगुण में घटता है निर्गुण में घटता नहीं, ब्रह्म में बात घटती नहीं। तो ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा न सोचित न काम से और समस्त भक्ति लगते पराम, अरे परा भक्ति से जानता है मैं या जैसा हूँ वैसा जानता है तो जैसा वैसा कैसे रहेगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म में जैसा तैसा है क्या, तो ये बात बैठती नहीं थी। पंत क्या करूँ टीका देगी कही बैठी नहीं बात, सुनने पर भी नहीं बैठी विचारने पर नहीं बैठी, ऐसे गीता की बड़ी गहरी गहरी शंका हो रही और विचार करते करते भगवान की कृपा से कई बातें बैठ गई। अब भी नहीं बैठी हुई बातें होगा आप कहो तो पता लगेगा, तो मेरे को क्या पता कौन सी बात समझी कौन सी नहीं है, समझे आवे तो भाई नहीं समझी। तो विहाय कामान यह सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बदी गति। तो ऐसे रही तोड़ने वाले को शांति की प्राप्ति हो जाती है, कर्तृत्व नहीं रहता, वहां कर्म भी नहीं रहता, कर्ण भी नहीं रहता, कोई कारक नहीं होता। कारकों की सिद्धि केवल क्रिया सिद्धि में कार्य के हेतु होते हैं, क्रिया से अगाड़ी कार्य कोई नहीं जाता। ये ज्ञान पीछे हुआ, व्याकरण पद्ध नहीं हुआ था। क्रिया की सिद्धि के लिए कारक है। ये बात आप विद्वान को पूछ लो, विद्वानों को आप पूछ लो। क्रिया थोड़ी परमात्म तत्व क्रिया नहीं है, क्रिया सिद्धि नहीं है। पांच बातें पूछी है कि लोग पानी थाली जीव के थाली में आम आदि के फलों को डाल देते हैं, घर के डाल कर फेंक देते हैं। तो ये जो थाली में डाल देना है ना, चूसा हुआ आम और चूसी हुई थाली में डाल देना, ये बढ़िया चीज नहीं है। थाली गंदी होती है। देखो धर्मशास्त्र की दृष्टि से एक बार हमने ग्रास ले लिया ना, तो वो अशुद्ध हो गया। अब भोजन वह शुद्ध नहीं रहा, तो भोजन जब कर लिया तो थाली शुद्ध नहीं रही, तो उसमें थूक भोग थूक थूक देना तो ज्यादा अशुद्धि होते। तो ठीक बात कही, थाली में डाले बाहर डालो। हाँ तो वो बारिश डाल दो, अभी कल की बात है, अब ले है ना। वहाँ गंगा जी के किनारे छिलकर उठिया पड़ी, मैंने कहा भाई ये ले रही ऊपर नाम दे तो गया खा ले। अच्छा बढ़िया बात, गंगा जी भाई ये क्या भाई तुम ला दे क्या। तो ये छिलका मुरली आदि आप गायों के साबर दो तो खा ले। ये प्लास्टिक की थैली है, ये छोटा जहाज छिलका और पड़िया थैली है जो फेंक दे उसे। अब गाय खावे तो थैली पचे नहीं है, आंते आलू जाए और गाय मर जाएगी। तो थैली कहीं भी पड़ी देखो, जितनी आप बैठी हो वो थैली ले लो, फिर झड़का करके उसे आग लगा दो। झड़का करके वो जीव न मर जाए। और यहाँ कचरा डालते हैं, मैंने कह रहे कचरा में आग मत लगाओ, गंगा जी में गंगा जी बह जाएगा। आग लगाओ में लाखों करोड़ों जीव मरते हैं, आग लग जाए सब मर जाते हैं। अरे कई बार मैंने कहा है, हमने तो गंगा जी का जल देकर उस आग को बुझाया भी है, ये बरसात बुझाया है, बिल्कुल आग क्यों लगाओ। तो आप देखो कसी कोई ने कह दो, कई बार कहा है पर फिर आग लग रही, कल परसों फिर आग लग रही है। तो आग मत लगाओ, कूड़े कचरे के आग मत लगाओ। ऐसे गंदे नाले गंगा जी में गिर रहे हैं, तो क्यों गिर रहे हैं कि पानी इस साल एक शिकायत और नहीं आई है। इस साल जितना पानी गंदी गंगा जी में जाता है इतना हरेक साल में नहीं जाता था। तो क्या करते हैं, मैंने देखा है, फूट खोल दी, कूलर कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, रिजल्ट गिर रहा है। ये गाड़ी सब गंदे में जाता है तो कितना अधिक हो गया। वो एक बहन कह रही थी कि वहां मैं गई, वे कहते हैं कि इतना गंदा पानी आता है, कई ये खड़ा खोद खोद जा सकते हो, वे भर जाते हैं। इतना पानी पहले कोई वर्ष में नहीं आया। तो हमें कूलर कर रही हो, आपसे प्रार्थना है कभी भी कूलर करो तो आप लोटे में लेकर के करो। टूटी छोड़ कर ही करते है, बूंद हो रहे हैं, वो घर घर कर चल रहा है, क्या काम आया जाए। बहुत निरंतर जाता है, जल जो निरंतर खर्च करता है उसको प्यासे मरना पड़ेगा, अन्न का नाश करता है उसको भूखा मरना पड़ेगा, गर्भ गिराता है उसको छोरा नहीं जन्मेगा, अच्छा नौकर मिलता है तिरस्कार करते हो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा मालिक मिला तो तिरस्कार का है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जिस साज का आप दुरुपयोग करो, मनुष्य नहीं मिला फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। इस दशा आप जल का नाश करते हो, आपको पीने का पानी नहीं मिला, कभी इनके भी ऐसी दशा आप में आने वाली है। गर्भ गिराती है, लक्ष्मी जी ने पहला गर्भ गिराने पानी में छोड़ दिया, उसका ये ब्रह्मांड बना, फिर गर्भ बच्चा नहीं हुआ लक्ष्मी जी ने। कोई सीधा होता बताओ, लक्ष्मी जी बालक हुआ होता बताओ, पहला बालक गिरा दिया फिर कभी उम्र भर में बात नहीं हो सकती। और लक्ष्मी के अंश से पैदा हुई आठ सखियां हुई, उनके कोई गर्भ नहीं बालक नहीं हुआ, पर हुए नहीं। आप गर्भ गिरा देते हो फिर चाहे बेटा हो जाए, आपको तो कभी नहीं हुआ बेटा। आप ऐसा नहीं तो काम करते हो, कितना पाप अन्याय कर रहे हैं कि फिर चाहे हमारे बेटा हो जाए। तो ऐसे गंदगी मत गिराओ। कहने के बावजूद भी चलाते हैं, गंगा जी का जल इस समय रेत गिर जाए, रेती में मिश्रित हुआ गंगा जी में काला है, तो गंगा जी का जल ये मत पियो। इसे इसमें रेत है वो उनसे भी भयंकर है, बॉर्डर के कण के, बॉर्डर होता है नहीं अभ्रक, उसके कण के वो बारीक बारीक कण आंतों को काट देता है। इस वास्ते क्यों तो तस्ता लगेगी, बुखार आएगा, हैजा होगा, ये चीजें होगी। इस वास्ते पानी गंदा पानी मत पियो, जिसमें गंदा शब्द कह रहे मंजर अपराध है, परंतु कादे वाला पानी मत पियो, उसको रख दो थोड़ी सी फिट डाल करके, दूसरे दिन देखो स्वच्छ कुएं की तरह साफ हो जाएगा, सब बैठ जाएगी। फिर ऊपर ऊपर साथ जल ले लो, वो पियो जल, पानी गंगा पीने से आंतें खराब होती है, बीमारी आती है, तो गंगा जल साफ करके पियो। लोग गंगा जी के किनारे आम के गुड़ सर के डाल देते हैं, तो ये भी मत डालो। जूठे पत्तल डाल देते हैं, हमारी नारायणी बाई शेठ जी की बहन, वो महाराज पत्तल सूखती थी, गंगा जी किनारे पत्तल सुंगार बाहर फेंकती थी। हमारे साधु जो टट्टी पड़ी उसको गंगा जी के पाठ में वो फेंकती थी, उसने एक दिन कहा कि पत्री पत्री टट्टी पड़े वो पत्थर पड़े पत्थर बड़ा बड़ा वहां उठे, बोली क्या करो कृपा करो आप रेती में जमा जाओ, पत्थर मत मर जाओ, ऐसी प्रार्थना करी। अब पत्थर उठे वो नहीं, उन्होंने धुआं कैसे लग गया वो, ये तो समय कहां से लाओ, तो गंगा जी का किनारा स्वच्छ रखो, टट्टी पेशाब गंगा जी के पाठ में मत करो, 100 कदम दूर पर 200 कदम 400 कदम उधर टट्टी फेरो, पेशाब भी दूर करो, जहाँ गंगा जी का किनारा है चातुर्माश आ जाती है वो गंगा जी का पाठ ही कहा जाता है, उसमें टट्टी पेशाब मत करो, जूठे मत डालो और गंगा जी में डालो ही मत। स्नान करना गंगा जी में, पहले अपने घर स्नान कर लेना, स्नान करके गंगा जी में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, गंगा जी का स्नान होता है, गंगा स्नान मैल उतारने के लिए नहीं है, पाप उतारने के लिए है, तो पाप धो गंगा जी, परंतु अपने शुद्ध करो, गंगा जी शुद्ध हो जाए तो आचमन लो, पवित्रता करो, साफ मिठे बनेगा। ये बातें मेरा है, कूड़ा कचरा मत डालो, ये थैलियां मत डालो, आप लोगों से कहना कहीं थैलियां मिले तो तू लोग इकट्ठी कर लो, गाय खा जाती है बेचारी, अरे पछता है नहीं ये, पछे कैसे बोलो, प्लास्टिक पछेगा थोड़ा ही, आंतों में रुक जाएगी गाय मर जाएगी, बड़ी भारी हत्या होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।